Infernuko auspoa. Isabel, zer dakarzu maleta horretan? Oker eginda zatoz neska? Esku soinua jotzen ikasten hasi naiz, eta hori, bakit zuain modernoa izanik, agian irrigarri xamar irudituko zaizula, baina gure betiko musika tresna bat jotzen jakiteak ilusio berezia egiten dit. Bizi garen lurrari lotuago sentiarazten nau. Esku soinua, gure betiko musika tresna zaharra dela diozu? Noskia da dela, zalantza izpiri gabe gainera. Zeharo erratuta zabiltza, Isabel. Egia da urteak direla eta mordoa gainera esku soinua bertako folklorean txertatua dela. Baina tresnaren jatorria Italia duzu, hain zuzen ere, neska. Bai zera, esku soinuak eta panderoak hain gurea eta ezaguna den trikitia edo trikitixa osatzen dute. Eta ez diazu esango trikitixa ere Italiatik ekarritako soinu edo erritmo mota denik, ezta? Ez, nik ez dut horrelakorik esan. Ni esku soinua sari nintzen soilik. Musika tresnaz eta ez trikitiaz. Esku soinua Euskal Herrian trenbidea jarri zireneko omen da. Bertako langile ugari Italia aldetik etorriak ziren, eta hauek edatu omen zuten gaur egun hain gurea dugun trikitisaren lagun bana ezina. Hala ere, tresna bera nongoa den hiri bost. Nik ondo jotzera iritsi nahiko nuke, eta noizbait lortuko dudalakoan nago. Bakizu nik buruan zerbait darabidalanean... Eta nun hasi zara ikasten? Udal musika eskolan, baina ez nago oso gustora, Talde handiegia gara eta noski, irakaslea itxota dabil. Agian gutxiago bagina, taldea eramangarriagoa litzateke. Hobe duzu trikitilari batengana jo eta arekin bakarrik aritu? Asko zere gehiago ikasiko zenuke. Bai, baina irakasle partikularra izan da oso garesti aterako litzaidake eta diruz gainezka ere ez nabil, eh? Ez pentsa, eh? Nire osaba bat hemengo neska batekin aritu zen eta ez omen zitzaion hain garestia iruditu. Interesik baldin baduzu, osabaren gana joan gaitezke zuzenean. Azokako arategi batean lan egiten du. Hala eta guztiz ere, osabak esandakoaren erdia baino txasula sinistu, eh? Ahober osamarra data. Primeran, noiz joan gintezke zure osabaren gana? Ba, nik orain ezingo nuke, baina nire parte zoa zela esaten badiozu, gustora kontatuko dizkizu nola eta norekin aritu zen ikasten. Ongi da, eta zokan non dauka postua ba? Bai, oantxe azalduko izut. Begira, zartu eta ezkeraldean dauden eskailera kartuta bigarren solairura igo behar duzu. Han lehenengo postuak barazki, fruta eta lakoak dira. Ba, aurrera jarraitu eta hirugarren zutabearen parean dagoen arategia da. Eta osaba beharrean beste norbait aurkituko banu zer? Lasai, ordu horretan beran izango da. Eta kasualitatez erbaitetara atera bada, Katxalin lenguzua izango da bertan. Katxalin berak ere ezagutzen du aipatutako trikitilaria. Beraz, arazorik ez. Ba, mi esker, aholkoarengatik. Ez horregatik, neska. Venga, aio!